šlo prohlédnout ty stopy. Prosím, nevím o světě. Během bouře jsem musel nadýchat písku. Tady je pár bylinek na sklidnění, jen máta a spoliš. Děkuju. Udělej z toho nálev a já se zítra přijdu podívat, jak se mu daří. Ne, já se o ně postarám. Proč ne? Mary. Prostě, co se mnou děláš, Židé? Otče, to je ten lékař. Radši v téhle zatracené poušti umřu, než aby na mě sál bezvěrec.